کہ غصے میں آدمی کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے آدمی کی سوجھ بوجھ عقل و خرد جواب دے دیتی ہے، نتیجتاً جب غصہ اترے تو سوائے پچھتانے کے اور کوئی سلسلہ نہیں ہو۔ اس کی برائی اور غصہ ضروری بھی ہے کہ خلاف شرع کوئی کام دیکھے تو مومین کی رگ پھڑک اٹھتی، مگر کوئی غلط کام نہ کرے۔ اور فرمایا گیا کہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، جب غصہ آئے اسے پانی سے بجھا دے۔ برابر اس سلسلے میں ضروری باتیں آپ نے گزشتہ جمعے سماعت فرمائی، اس جمعے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں چند بزرگان دین معروف ان کا وصال، ایک ایک شخصیت پر گفتگو کرنا تو ممکن نہیں، مگر صرف اتنی بات آپ کے ذہن میں رہے اور ہم ان کے لیے درجات بلندی کی دعا کریں۔ اس مہینے میں حضرت داتا گنگوش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، ایک شخصیت۔ اسی مہینے میں جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تو علامہ فضل خیرآبادی ایک بہت بڑی جماعت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور ان نے اکثر و بیشتر علماء کو جزائر انڈیمان کالا پانی بھیج دیا گیا، بے شمار علماء قتل ہوئے۔ انگریزوں نے پہلی صف کے جتنے اکابر علماء تھے ان سب کا صفایا کر دیا، اور ان کے سرخے اور ان کے سربراہ علامہ فضل خیرآبادی جزائر انڈیمان میں قید کیا، اور جزائر انڈیمان میں علامہ فضل خیرآبادی کا وصال بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد نیت حاضرہ، ان کا وصال بھی سفر ہی میں ہوا۔ ایک یہ شخصیت، ایک شخصیت حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا، ایک شخصیت ان کی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک حصہ میں نے سورہ لقمان کا تلاوت کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وتبع سبیل من اناب الی، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع لائے، یعنی اس سے اپنا ناطہ جوڑ لو، اس سے تعلق پیدا کر لو، یہ تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کرا دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ تمام بزرگان دین کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، اور الحمدللہ علماء حقانین ہمارے سربراہ ہیں، آج تک اور تا قیام قیامت ہم ان کی اتباع کرتے رہیں۔ پر ان بزرگوں کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ علماء علماء اور مجتہدین کی اتباع کرتے ہیں، وہ تبع تابعین کی اتباع کرتے ہیں، وہ تابعین کی اتباع کرتے ہیں، اور تابعین صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ عزیزان گرامی چلا آ رہا. لہذا ہر زمانے میں علماء حق رہے، اور جیسا کہ آپ آگے سنیں گے ایک بہت بڑی جماعت علماء حق کی بھی رہی اور ایک جماعت علماء سو کی بھی رہی. ہوتے تو علماء ہی تھے وہ مفاد پرست، جہاں وہ حشمت کے پجاری، پیسہ دنیا اور متاع دنیا کے پجاری. پھر آپ دیکھیے کہ علماء حق نے کیا کیا، اور جو علماء سو ہیں جو دنیا پرست، ان سے کتنا بڑا امت کو نقصان ہوا، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائی. آج ہمارا عنوان حضرت مجدی الفسانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور عزیزان گرامی ان کی زندگی ہے. سب سے پہلے ہم ابتدا ابو داؤد شریف کی اس حدیث سے کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ امت میں جب بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جائے، حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے، لوگ سنتوں پر فرائض واجبات اور سنت پر عمل چھوڑ دیں، دین رخصت ہونے لگے، اسلام خطرے میں پڑ جائے، اسلام پر اطاعت اور اس پر علماء اور حضور کی اطاعت یہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے اور علماء سو غالب آ جائیں، ہر ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو بھیجتا ہے. یہ مجدد کا منصب در حقیقت میں من جانب اللہ، لیکن یہ من جانب اللہ ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ میں اور آپ، ہم لوگ اس میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں جمع ہو کر یہ کہیں کہ یہ مجدد ہے، یہ تو نہایت ہی پرلے درجے کے بے وقوفی. اس مجدد کے علم و فضل کو دیکھ کر، اس کی تحقیق کو دیکھ کر، اس کے کارنامے کو دیکھ کر ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ دین کا احیا کر رہا، یہ دین کا زندہ کرنے والا. تو عزیزان گرامی، یہ علماء اپنے اکابرین سب جمع ہو کر اس کو مجدد مانتے ہیں، اور ہر مجدد کو اسی طریقے سے دو چار دست ہر جگہ ہوتے ہیں، خراب آدمی، لیکن پوری دنیا جس کے علم کا لوہا مان لے اس کو عزیزان گرامی مجدد کہتے ہیں. مجدد کا کام کیا ہے؟ جو دین میں خرابی ہو جائے اس کا تلاقمہ کریں، سنتوں پر عمل جب مقبول ہو جائے تو اس کا مقابلہ کر کے لوگوں کو سنتوں سے روح شناس کرائے، فرائض واجبات میں لوگ کمزور ہو جائیں اس کو صحیح طریقے سے پیش کر کے امت کی صحیح رہنمائی کرے. اور اس قسم کے مجدد کے کام، جو مسئلہ دنیا میں کہیں حل نہ ہوتا ہو ان کے پاس چلا جائے، اسے آنن فانن میں حل کر دیں. ذرا دیکھیں، یہ ایک مجدد کی ذمہ داری ہے، اور ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا آدمی ضرور پیدا ہوتا. علماء اور شرا میں ایک بحث یہ چل نکلی کہ یہ سرا جو ہے صدی کا، اس سے مراد کیا پہلا سرا ہے یا بعد والا سرا ہے؟ اور ایک شرط اس میں یہ لگائی کہ جس نے گزشتہ صدی کا حصہ بھی پایا اور جس صدی کا وہ مجدد وہ حصہ بھی پایا. یہ تو ایک علمی گفتگو ہے جس کا عوام سے تعلق نہیں. اب ہم ذرا سا مجدد کا تعارف کراتے ہیں کہ آگے جو بات کہی جائے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. نبی کریم علیہ السلام کا دور تھا تو سب سے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی، کسی اور کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ نے وہ تربیت دی. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سارا دین کا نظام صحابہ کرام علیہم رضوان نے چلایا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری، دونوں سے ایک ہی طرح سے ایک حدیث ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے، معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنایا، اور ایک مرتبہ موسیٰ اشعری کو بھی کہیں کا گورنر یا قاضی بنایا. دونوں کی روایت تقریباً ایک جیسی ہے. معاذ ابن جبل نئی عمر کے آدمی تھے, نوجوان دیکھنے میں لگتے مگر حضور علیہ السلام کی صحبت و علم و فضل نے بہت بلندی عطا فرمائی. تو یمن روانہ کرتے وقت پوچھا, ماں یہ بتاؤ کہ جب کوئی مقدمہ تمہارے پاس آئے تو تم فیصلے کیسے کرو؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے میں وہ قضیہ, وہ مسئلہ, وہ تنازع, اس کا فیصلہ قرآن مجید میں تلاش کروں گا. فرما, اچھا یہ کہو کہ اگر وہ اس مسئلے کا حل قرآن مجید میں نہ ہو تو اب کیا کرو؟ کہ پھر میں حدیث رسول میں تلاش کروں گا. فرما, اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی مسئلہ قرآن میں بھی تمہیں نہ ملے, حدیث میں بھی نہ ملے, تو اب تم کیا کرو گے؟ یہ بات ذہن میں بسانے کی ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا, پھر میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے اختیار کروں گا, اپنا اشتہار کروں گا جو قرآن اور سنت سے قریب تر ہو, اس کے بعد فیصلہ دوں گا. ادھر سلمان فرما, توبہ توبہ توبہ, صرف قرآن اور حدیث میں جو چیز آئے اس کا فیصلہ کر لینا, اور اگر تمہیں اس قضیے کا کوئی فیصلہ یا کوئی صراحت قرآن اور سنت میں نہ ملے تو آدمی کو بھگا دینا, کہنا جاؤ ہمارے پاس فیصلہ, جب قرآن و سنت میں موجود نہیں تو کائے کا فیصلہ ہم کریں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, اس کی مہربانی, اس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے. تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر کوئی فیصلہ قرآن میں نہ ہو, حدیث میں نہ ہو, اب جو فقیہ ہے, بہت بڑا عالم, وہ پھر قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ کرتا ہے, جس کو تفقہ کہتے ہیں عزیزان گرامی. اس سے فقہ, فقہ جو ہے فقہ, یہ معرض وجود میں آیا. غرض یہ, ہر دور میں عزیزان گرامی ایسا ہوتا رہا کہ اپنے زمانے کے علماء نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ ارادہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں, واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ وہ نور ضرور پورا فرمائے گا, ولو کریہ الکافرون, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے, تو دین جو ہے وہ قیامت تک عزیزان گرامی زندہ رہے گا. اب آئیے, یہ صدی جب چلی, تابعین کا دور تھا اور خلافت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس میں ملوکیت آ گئی, بادشاہت آ گئی. آخری صدی کا اگر آپ دور دیکھیں تو آخری صدی میں سارا معاملہ گڑبڑ ہو کر رہ گیا, برائیاں جنم لینے لگ گئیں, یہاں تک کہ عدل انصاف ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ ہمارے اکابر علماء کہتے, اب مجدد کی ضرورت پڑی. تو سب سے پہلا مجدد کون آیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز. یہ اس منصب پر عزیزان گرامی فائز ہوئے جن کو پہلی صدی کا مجدد کہا جاتا. اور پھر اس کے بعد عدل انصاف اس طریقے سے واپس آیا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھ کر لوگوں کو دور خلفائے راشدین کو تازہ کر دیا. اس دور نے, جیسا کہ فاروق اعظم کا دور تھا, جیسا کہ صحابہ کرام کا دور تھا, عدل اور انصاف اس طریقے سے واپس آ گیا. گفتگو چونکہ طوالت میں چلی جائے گی, ایک بات صرف اس کی میں بیان کر دوں. عمر بن عبد العزیز نے اسلام کو ایسے نافذ کیا کہ اس کی برکتوں کا حال یہ ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے, شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا, بھیڑیا اور بھیڑ ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے, بھیڑیا بھیڑ پر حملہ آور نہیں ہوتا. یعنی سربراہ مملکت اگر متقی پرہیزگار تو اس کے اثرات پورے ملک پر ہوتے ہیں, پورے شہر پر ہوتے ہیں, انسانوں پر ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ تو میں نے بطور تعارف یہ بات کہی پھر اس کے بعد چونکہ ہمیں کچھ اور بات کرنی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آیا کہ جس نے دین کا احیا کیا اور دین کو زندہ کیا۔ اب آئیے ہم ذرا بر صغیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس دور میں امام جلال الدین سیوطی، ان کا انتقال 911 ہجری میں ہوا، وہ اپنے زمانے کے مجدد تھے، مذہباً شافعی، سینکڑوں کتابوں کے مصنف۔ ان کے بعد حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی، ان کا دور آیا، جو بہت بڑے دنیا کے عالم، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، اور آج بھی ان کی کتابیں دنیا میں مشہور ہے۔ یہ حنفی تھے، جن کو محقی علی قاری کہا جاتا۔ عزیزان گرام، آپ ادھر آ جائیے، اب ذرا سا ہندوستان کی طرف۔ یہاں جب معاملات گڑبڑ ہوئے، گڑبڑ کیسے ہوئے اس کو یوں سمجھیے، شہنشاہ بابر مغلیہ سلطنت کا تاجدار، دیندار آدمی، بادشاہ ہونے کے اعتبار سے خرابیاں تو ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن عدل انصاف ہندو کو اور ہندوانہ رسموں کو اور ہندوؤں سے بڑے بڑے جیوٹ لوگوں سے نمٹنے میں بابر کا ایک بہت بڑا کردار۔ یہ میں مختصر کرتا۔ بابر کا جب انتقال ہوا تو یہ منصب اس کے بیٹے ہمایوں نے سنبھالا۔ ہمایوں بھی ایک بہت بڑا دیندار بادشاہ تھا، عدل انصاف، انصاف کے مطابق سارا سلسلہ چل رہا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، تمام مغلیہ سلطنت کے سربراہ، تمام فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر کیا کرتے۔ یہ پوری دنیا کا قاعدہ ہے، ایز اے پبلک لا، عام جو قانون ہوگا ملک کے چلانے کا، وہ قانون ہوگا جس کی اکثریت ہے۔ چونکہ بر صغیر میں حنفیوں کی اکثریت ہے، تمام مغلیہ سلطنت کے تاجدار یہ سب کے سب حنفی تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر سارے قاضی پابند تھے، اس کے فیصلے دیے جاتے۔ ہمایوں دیندار آدمی تھا، ایک مرتبہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، مغرب کی اذان ہو گئی۔ اس سے دینداری کا اندازہ لگائیے، ضعیف تھا، ہاتھ میں آسا اور چھڑی تھی، یہ چھڑی کو ٹیک کر سیڑھی پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اذان ختم ہوئی۔ اب بھی ہمارے فقہا لکھتے ہیں، ہم لوگ تو مصروف ہیں، نہ جانے کس معاملات میں ہوتے ہیں، حکم یہ کہ اذان اگر ہو جائے آدمی کھڑا ہو جائے، اذان کو سنیں، پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد آگے کی طرف بڑھے۔ کہیں دکاندار ہو، سودا سلن بیچ رہا ہو، اذان ہو جائے خاموشی سے سنیں، اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مسجد کی طرف آئے۔ یہاں تک کہ مسجد میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، اگر اذان ہو جائے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو قرآن کو بند کر دیا جائے، اذان کا جواب دیا جائے، اس کے بعد تلاوت کی جائے۔ یہاں تک کہ جب اقامت شروع ہو جائے، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو، فوراً قرآن مجید بند کر دے اور اقامت سنے، اقامت کا جواب دے اور اس کے بعد نماز کی تیاری کرے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا، یہ کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ اذان ہو رہی ہو، آپ کے کانوں میں آواز آئے، آپ گفتگو کر رہے ہوں، اپنی گپ شپ میں مصروف ہوں، اذان کا خیال نہیں کیا، حالانکہ پکے نمازی، اذان کا خیال نہیں کیا، جواب نہیں دیا، اور معاملات میں لگے ہوں، سودا بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو علماء نے فرمایا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ حالانکہ اذان کا جواب دینا کہیں مستحب لکھا گیا، کہیں واجب، یہ فقہی بحث، مگر اتنا سمجھ لیجئے اذان کا جواب دینا واجب بالاقدام، اور جو فرمایا کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، یہ باللسان، یعنی زبان سے اذان کا یا اقامت کا جواب دینا یہ مستحب ہے، اور اذان کا جواب دینا واجب ہے کا مطلب بالاقدام، اذان ہو جائے تو چل کر کے مسجد کی طرف جائے تاکہ نماز کو باجماعت پڑھے۔ اس لیے یہ فرق ہے، کہیں مستحب کہا گیا، کہیں واجب، تو واجب اور مستحب کی تعریف مختصر میں نے یہ بیان کر۔ ہمایوں اذان کی جب آواز آئی تو سیڑھی پر بیٹھ گیا، اس کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد سیڑھی سے اترنے لگا تو پھسل گیا، اور پھسلنے کے بعد سیڑھیوں سے یہی اس کی موت کا باعث بنا۔ اب اس کا تخت نشیں کون ہوا؟ اس کا تخت نشیں ہوا اکبر، جس کو شہنشاہ اکبر کہتے ہیں، اکبر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن کے آپ کو تعجب ہوگا، یہ شہنشاہ اکبر جس نے دین الہی اور دین اکبری کا اجرا کیا. یہ 949 ہجری 5 رجب کو ہمارے سندھ کا شہر امرکوٹ تھر پارکر میں پیدا ہوا, یعنی 1049 ہجری. اب غور کیجئے کہ ہمایوں کا انتقال جب ہوا تو یہ خالی 14 برس کا تھا. 14 برس میں اس کو حکومت مل گئی, جیسے وراثت میں کہا جاتا ہے کہ کس اقبال نے کہا ترکے میں ہاتھ آئی ان کے مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے مند. جب کوئی چیز ترکے میں مل جائے پھر یہی ہوگا کہ زاغوں کے طرف میں عقابوں کا نشے مند, جہاں عقاب بیٹھتے ہوں وہاں کوے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا, سلطنت حکومت نہیں چل پاتا. 14 برس کی عمر میں اسے حکومت مل گئی اور بیرام خان اس کا اتالق تھا, اس نے اس کو تربیت دی. مشرقی پاکستان, آج ہم اس کو کہتے ہیں مشرقی پاکستان, گرداسپور, گرداسپور میں 14 برس کی عمر میں اس کی تاج پوشی ہوئی. لیجیے 14 برس کی عمر میں بادشاہ بن کر بیٹھ گئے. آئیے اب تاریخ پر نظر ڈالیں, کچھ گفتگو آج ہماری تاریخ سے متعلق ہے. تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے اس زمانے کا بہت بڑا نقاد اور بہت بڑا دلیر مورخ ملا عبد القادر بدایونی نے, اس دور میں حق کہنا بہت مشکل کام تھا لیکن کوئی گوشہ اس نے فروغزاش نہ کیا, ساری باتیں اس نے لکھ دی. اکبر پہلے بہت دیندار آدمی تھا. یہ آگرہ شہر بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا. آگرے سے تقریباً 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آبادی ہے, ایک شہر ہے چھوٹا سا جس کو فتح پور سیکری کہتے ہیں. یہاں کے بزرگ تھے حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی. اکبر بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت سلیم چشتی کی بارگاہ میں پیش ہوتا, رات رات بھر وہاں بیٹھتا, بڑے بڑے عبادت خانے اس نے وہاں بنائے, اور حضرت سلیم چشتی کا ایک طرح سے مرید تھا. وہ سلیم چشتی کا اتنا معتقد تھا اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی, حضرت سلیم چشتی سے اس نے اولاد کی دعا کروائی. تو اپنے بیٹے کا نام, جب اولاد ہوئی تو اپنے بیٹے کا نام اس نے شہزادہ سلیم رکھا. یہ ہے وہ شہزادہ سلیم جس کو آگے چل کے شاہ جہاں کہا گیا, جو اورنگزیب عالمگیر کا والد تھا. بہت بڑی لمبی تاریخ, اس کو چھوڑ دیجئے. تو یہ شہزادہ سلیم اس لیے رکھا کہ حضرت سلیم چشتی کے دعا سے پیدا ہوا اور بعد میں شاہ جہاں کے نام سے شہرت پائی. اس کے بعد علماء سے نشست رہیں جاری رہیں, بہت نیک پارسا, نمازی, اللہ سے ڈرنے والا, فیصلہ گویا شریعت کے مطابق کرنے والا. اب علماء جمع ہو گئے, دونوں قسم کے جمع ہو گئے, علماء حقانین بھی آ گئے اور جناب علماء سو بھی آ گئے. یہ دونوں دربار میں جمع ہو گئے, یعنی یوں سمجھنے 9 رتن چٹنی جمع ہو گئی. ایک عالم ادھر سے کھڑے ہو کر ایک چیز کو حرام کہتا, ادھر کی جماعت والا اسی کو حلال ثابت کرتا. ادھر کا عالم اس کو ناجائز کہتا, ادھر کا عالم جو ہے اس کو جائز کہتا. اس علماء کے تنازع سے علماء سو کے کسی طرح ہتھے لگ گیا اور اس کا گھراؤ کنہوں نے کیا, بلا تکلف آپ ملاحظہ فرمائی. ہندو جنگ کرتے کرتے بیزار آ گئے تو بڑی بڑی حسین عورتیں جناب ان کے حرم میں داخل کر دیں. عورتوں نے اپنا کام شروع کر دیا. جانتے ہیں آدمی کی کمزوری یہ ہے, کتنا ہی بڑا دلیر کیوں نہ ہو مگر عورتوں کی باتوں میں آ ہی جاتا. چلتی اسی کی ہے جو خاتون, بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو فرعون کو کس لیے فرعون کہا جاتا, بہت دبدبا اور جس کو چاہے قتل کرا دے, غارت کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. فرعون کے محل میں بھی چلتی اس کی بیگم ہی کی تھی. عورتوں نے, ہندو عورتوں نے, بے دین بدرغم عورتوں نے, یہودی عیسائی عورتوں نے قبضہ کر لیا. اب اکبر کا حال یہ ہوا, بقور اکبر الہ آبادی. اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوس. لیجیے مذہب سے برگشتہ ہو گیا, علماء سے برگشتہ ہو گیا, دین سے برگشتہ ہو گیا, یہاں تک کہ اس نے دین الہی کا اجرا کر لیا, ایک اپنا دین بنا لیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو مجدد کی ضرورت پڑی کیسے. اسلام کا نام و نشان مٹانے میں اکبر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ کو تعجب ہوگا, ملا عبد القادر بدایون لکھتا کہ مسجدیں ڈھا دی گئیں, جتنے بڑے بڑے شاندار مدارس اور جناب دور حدیث کے مدارس, حفظ کے مدارس, یہ سب کے سب ڈھا دیے گئے. اور ڈھانے کے بعد میں اس نے قانون کے ذرا یہ کیا کہ گائے کی قربانی ناجائز, اس لیے کہ ہندو ہمارا بھائی, ہندو کو پریشان نہ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزوں کا اس نے اجرا کیا اور دین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی. اب میں بطور نمونہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سورج کے اس نے 1000 نام وضع کیے, یہ بھی کسی مولوی نے وضع کی ہوں, 1000 نام. عبادت کیا کرتا, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ تو اس نے چھوڑ دی. چاندنی رات میں یا رات کے کسی حصے میں اپنے محل کے صحن میں آ جاتا. اب آپ تعجب کریں گے, اکبر کا نام تاریخ میں بہت بڑا, عبادت کیا کرتا تھا, ایسے کان پکڑ کر گول گھومتا اور گھومنے کے بعد 100 مکے اس کان پہ مارتا, 100 مکے اس کان پہ مارتا اور 1000 سورج کے نام جگتا تھا, نام لیتا تھا. اس کے نام لیتے میں جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو بہت بڑا پھاٹک تھا, اس کے دیدار کے لیے روزہ جب پھاٹک کھولا جاتا سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے, اور جب کبھی بیٹھتا دربار لگا کر تو لوگ جب پیش ہوتے, جیسے ہمارے یہاں رواج ہے السلام علیکم وغیرہ وغیرہ, جیسے انگریزوں کے یہاں رواج ہے, آج بھی کورٹ کچہری میں یہ ہے, وکلا حضرات اس کو کریں, جب بھی جناب جائے کورٹ میں تو اس کو جج کے سامنے گردن جھکانی پڑتی ہے, حالانکہ یہ کام بھی نہ جائے. یہ انگریزوں کے مذاق کردہ قواعد ہیں. جب پاکستان بنا تو انگریز چونکہ بنانے والے چھوڑنے والے, وہی تہذیب کوٹ اور کچہری میں ہمارے یہاں بھی جاری رہی, جب بھی وکیل گھستا ہے اس کو تھوڑی سی گردن جو ہے وہ جھکانی پڑتی, حالانکہ مسلمان کی گردن کبھی بھی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں نہیں جھکتی. اور جو اللہ کے دربار میں گردن نہ جھکا اس کو ہر جگہ گردن جھکانا پڑے گی. پر اقبال بڑے پتے کی بات کرتا, اقبال کہتا یہ وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کو سجدہ کرو, 1000 سجدوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. قوم اور اس کے بھائی یہ سب کے سب اکبر کو سجدہ کرتے تھے. اب بتائیے کتنا خطرناک مقام آ گیا, علماء میں دو گروہ بن گئے. وہ دو گروہ کیا ہیں, ایک نے تو رخصت پر عمل کیا اور ایک نے عظیمت پر عمل کیا. رخصت کا مطلب کیا, لوگ چھوڑ کر افغانستان چلے گئے, دوسرے ممالک چلے گئے کہ حق کہیں گے تو مار دیے جائیں گے. حضرت شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے بھی اکبر کا زمانہ پایا, لیکن انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا, اپنی پوری توانائی تحریر اور حدیث پڑھانے میں گزار دی, اور اتنی بڑی بڑی تصانیف کی شیخ محقق نے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو شیخ محقق کی آدھی کتابیں شاید چھپی ہوں گی اور آدھی جو ہے وہ میوزیم اور لائبریریوں کے عزیزان گرامی نظر. انہوں نے اپنا کام کیا, ہندوستان نہیں چھوڑا اور پورا لکھتے رہے. حضرت مجدد الفسانی لکھنے کا کام تو اتنا زیادہ نہیں کیا, مگر انہوں نے دیکھا کہ مسلم نظریہ پامال ہو رہا, شریعت پامال ہو رہی, وہ میدان میں آ گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ 971 ہجری کو پیدا ہوئے, جبکہ 1034 ہجری جو ہے وہ آپ کا تاریخ وصال ہے سفر. مجدد صاحب باہر آئے اور انہوں نے اس کی نادینیت کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا, اتنا مقابلہ کیا, اس کے جرنلوں کو خط لکھے, مسلمانوں میں اصلاح کی, مختلف جگہ درس و تدریس کے پروگرام رکھے. اس طریقے سے انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کی عزیزان گرامی مکمل اپنی زندگی میں کوشش کی, اور اس میں وہ کتنے کامیاب ہوئے اس کو آپ ذرا سا آگے سیکھیے, آگے سنیے گا. آپ اکبر کا مد مقابل حضرت مجدد الفسانی جو فاروقی تھے, کئی واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے, وہ میدان سیاست میں آئے یا یوں کہہ دیں میدان عمل میں آئے. اکبر کی ہر بات کا انہوں نے قلا قما کیا, یہاں تک کہ بڑی صعوبتیں اور بہت چیزیں انہوں نے برداشت کی. اب آئیے, اکبر دین مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا, میں نے پہلے بھی کہا تھا اسلام تھپانی دے, یہ اتنا بڑا مجمع ہے, یا میں کہیں یونیورسٹی کسی کالج میں خطاب کروں اور وہاں کے پروفیسر سے پوچھوں یہ بتائیے دین اکبری کے کوئی 5-7 جزیات آپ کو یاد ہیں؟ وہ 5-7 ہمیں گنا دی. کسی پڑھے لکھے آدمی کو دین اکبر اکبر کے دین کی 5-7 شفیں وہ یاد نہیں ہوں گی. یہ کتنا اللہ اور اس کے حبیب کا کمال کہ جس دین کو وہ مٹانے کے لیے نکلا وہ آج بھی زندہ, وہ آج بھی دین الحمدللہ زندہ. کیوں؟ اللہ کا وعدہ واللہ متم نوری, اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا. دین مصطفیٰ عزیزان گرامی نہیں مٹا. اکبر کا دور ختم ہوا جناب, وہ 1014 میں اس کا انتقال ہوتا ہے, 63 برس کی عمر پائی. پورے 50 برس بلا شرکت غیر اس نے بادشاہی کی اور پورے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر, اس کا بھی معافی میں شاہجہاں کہہ گیا جہانگیر, اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. اس کے بعد مجدی صاحب نے اس کا مقابلہ کیا, انہیں جناب قلعے گوالیار میں بند کر دیا گیا. یہ واقعہ 1028 ہجری کا کہ آپ کو سپاہیوں نے قلعے گوالیار میں بند کر دیا, مگر ماحول مجدی صاحب نے اتنا سازگار کر دیا تھا اب سوائے دین اسلام کے لوگوں کچھ نہیں سجائی دیتا. آخر کار تنگ آ کر اپنے اتالیق اپنے لوگوں کو بھیجا, مجدی صاحب کو کہو کہ جیل سے باہر آ جائیں. مجدی صاحب نے کہا میں ایسے باہر نہیں آؤں گا, میری کچھ شرائط. اب آئیے مجدی صاحب نے شرائط کیا پیش کی, ذرا غور فرمائیے. ماحول آپ کو بتا چکا. مجدی صاحب نے یہ کہا سب سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ تمام مساجد دوبارہ تعمیر ہوں جنہیں ڈھایا گیا. دوبارہ تعمیر, جتنے مدارس ڈھائے گئے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. چلیے یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا. بادشاہ سلامت اپنے محل کے کسی گوشے میں ایک مسجد بنائے, چلیے یہ بھی مان لیا گیا. شرط یہ ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں, چلیے یہ بھی مان لی گئی. گائے کی قربانی پر پابندی ختم کر دی جائے, یہ بھی مان لی گئی. ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ بادشاہ سلامت اپنے محل کے سامنے اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کریں اور اس کی بوٹی کباب قیمہ خود بادشاہ بھی کھائے اور اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ بھی اس میں کھائیں اور دین پاک مصطفیٰ کو اجاگر کریں اور قاضی جو ہیں وہ متعین کیے جائیں. اور اسی طریقے سے جیسا کہ تمہارے دادا کے زمانے میں اسلام بروئے کار اسی طریقے سارا نظام اسی طرح بحال کیا جائے. یہ سارا نظام عزیزان گرامی جہانگیر کے دور میں یہ سب کا سب بحال ہوا. وہ اسلام جسے وہ مٹانا چاہتا تھا وہ دوبارہ ابھر کر کے پھر سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے, اس کے بعد جناب شاہجہاں کا دور آیا. جب بھی اسلامی نظام دنیا میں رہا غلطیاں بادشاہ میں ہوا کرتی, پھر اس کے بعد اس نے اتفاق کیے, یہ ہے بہت بری بات. اورنگزیب عالمگیر میدان میں آیا, دیکھا کہ میرا ابا اگر اسی طریقے سے چلا یہ ہندو سر اٹھائیں عیسائی سر اٹھائیں سلطنت اسلامی میں درارے پڑ جائیں. اس نے عوام کے خاطر دین کے خاطر اپنے ابا کو قید کر دیا. قید کرنے کے بعد حکومت کی انان اپنے ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد میں اس نے اسلام کو اس طریقے سے نافذ کیا کہ انگریز مورخ کو بھی لکھنا پڑا کہ اورنگزیب عالمگیر کی جگہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عالمگیر اورنگزیب مل جاتا تو پورے ہندوستان میں سوائے اسلام کے کوئی مذہبی نہیں ہوتا. اس نے ایک اسمبلی بنائی, 500 اس کے ارکان تھے, اس کے قاضی القضاء, اس کے سربراہ جس کو آج کی زبان میں کہہ دیں اسپیکر, وہ کون تھے؟ بہت بڑے زمانے کے عالم دین حضرت اللہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ تعالی, وہ اس کے سربراہ. اور ایک ایک شک پر بحث ہوتی اور ایک ایک قانون جیسے اسمبلی میں پاس ہوتا یہ پاس ہو گیا. میں خود اپنی بات کرتا ہوں, ہم 4 مولوی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں کسی ایک مسئلے پہ اتفاق نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ آئیں شائیں ہوتا رہتا. وہ کیسی اسمبلی ہوگی کہ 500 علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور پوری فتاوی عالمگیری انہوں نے ترتیب دے دی. بڑی زخیم 8 جلدوں میں ملتی ہے. آج دنیا والے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ جو آپ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ, نظام مصطفیٰ کہیں ہے بھی؟ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ صبح نظام مصطفیٰ قائم کر دیا جائے اور فتاوی عالمگیری کو پبلک لا بنا کر پیش کر دے, پورے قانون کی تدوین فتاوی عالمگیری میں موجود ہے, سوائے چند نئے مسائل کے کہ جس کی زبان کو ڈھالنا, جس کی زبان کو بدلنا ہوگا. عزیزان گرام, یہ پورا کا پورا دستور جو ہے, یہ پورا کیا کہنا چاہیے اس کو, تعزیرات اور پورا دستور یہ چھپا ہوا موجود ہے. اور جس کی لائبریری میں عالمگیری نہ ہو تو اس کی لائبریری مکمل نہیں. اتنا بڑا کام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے کیا. اب آپ دیکھیے اکبر کے دور میں حضرت مجدد صاحب جب انہوں نے دین کا احیاء کیا, دین کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے آج تک دین تباہی بربادی سے بچ گیا. جو دو قومی نظریہ پامال ہوا اس میں کیا تھا, ہندو مسلم ایک قوم بن گئے. مجدد صاحب نے یہ کام کیا کہ ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. یہ بہت بڑا کام ہوا جس کی وجہ سے بر صغیر میں عزیزان گرامی دین زندہ ہے. تو یہ کارنامے ہیں حضرت مجدد الفسانی کے. جس پر سب سامان بگڑ گیا تو اقبال اس کا ترجمہ یوں کرتا, وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان, اللہ نے بربت کیا جس کو ہوشیار. یہ اللہ تعالیٰ نے بربت ہوشیار کیا حضرت مجدد الفسانی, جنہوں نے 4 مکھ کی لڑائی لڑی اور اسلام کہیا اور اسلام کو زندہ کیا. اور مجدد صاحب کے بعد, یہ تو مجدد صاحب 11ویں صدی ہجری کے مجدد تھے, ان کے بعد میں 12ویں صدی کا مجدد اورنگزیب عالمگیر جس کا تذکرہ میں نے کیا, اس نے اپنے زمانے میں دین کو زندہ کیا اور اس مسند تجدید و احیاء پر اورنگزیب عالمگیر متعین ہوا. 12ویں ہجری تقریباً انگریزوں کے دور سے قریب کا دور ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدودی دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دہلی میں رہتے تھے, یہ اس منصب پر فائز ہوئے, جن کو 13ویں صدی کا مجدد کہا جاتا. 14ویں صدی جب آئی اس وقت بھی یہی سارے معاملات ہوئے, کانگریسی معاملات, اکھنڈ بھارت کے معاملات, ہندو مسلم بھائی بھائی, گائے کی قربانی پر پابندی, ہندو ہمارا بھائی یہ ناراض ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عزیزان گرامی متعین کیا, کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا جب لوگ کہتے تھے گائے کی قربانی سے ہندو بھائی ناراض ہو جائے, ایک رسالہ لکھا اعلی فاضل بریلی, در ہندوستان قربانی گاؤ شاعر اسلام اصل. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا گائے کی قربانی کرنا یہ اسلام کی علامت ہے. یہ شاعر اسلام 4 مکھ کی لڑائی لڑی اور دین پاک مصطفیٰ کو الحمدللہ اجاگر کیا. جو آج اور ہم آپ, یہ فکر رضا کیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کا مسلک کیا ہے, ان کو انہوں نے دین کا احیاء اور دین کو زندہ کیا. جو آج تک ہم اپنے عقیدے اور اپنے مسلک اپنے مذہب کے مطابق عزیزان گرامی عبادت کرتے ہیں, یہ بات کے دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا دور. اب یہ صدی جو 15ویں ہے, اب اس میں کون مجدد ہے؟ ہاں یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. لیجیے صاحب, یہ لفظ مجدد لوگوں کو ایسا پسند آیا کہ کئی لوگ اس کے دعوے دار کہ یہ بھی مجدد, یہ بھی مجدد, یہ بھی مجدد. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر, لندن ہم گئے, ایک صاحب نام نہیں لیتا, کچھ ابتدائی کتابوں میں ہمارے سادری تھے, ان کی اولاد وہاں رہ گئی, انہوں نے اپنی اولاد جو تھی اپنے باپ کا نام بھی مجدد رکھا, اور ایک 20ویں عیسوی کے ہمارے ابا مجدد تھے. کیا مطلب ہوا؟ کچھ مجدد چاند کی تاریخوں سے آ رہے ہیں اور کچھ مجدد انگریزی تاریخوں سے آ رہے ہیں. 20ویں عیسوی کے مجدد ہیں ہمارے ابا, تو چاند کی تاریخ کچھ مجدد, اب انگریزی تاریخ کے بھی مجدد آ گئے. مجدد نام اتنا پسند آ گیا, ہر آدمی اپنے پیر اپنے شیخ سے اس کو لگا کر کے بڑا اپنے آپ کو مسرور سمجھتا ہے. منصب تجدید من جانب اللہ, وہ تجدیدی مقام پر وہ فائد ہوتا کہ ساری دنیا اس کے علم کا لوہا مان لے, تب جا کر کے عزیزان گرامی مجدد بنتا. اللہ اکبر, یہ جو علماء سارے اس کی طرف رجوع کریں اور وہ یہ زبان کہیں کہ اس زبان کا سب سے بڑا مولوی سب سے بڑا عالم یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منصب تجدید پر عزیزان گرامی اسے فائز کرتا ہے. اب ہم کہیں اس صدی کا مجدد کون ہے, تو ابھی تک اعلی حضرت فاضل بریلوی 1000 کتابوں کے مصنف, ان کی ایک کتاب فتاوی رضویہ وہ 30 جلدوں میں چھپی ہے. ایک کتاب فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں چھپی ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کم سے کم وہ 27,000 یا 25,000 صفحات پر مشتمل ہوگی فتاوی رضویہ. کتنے صفحات ہیں اس کے, اللہ اکبر. یہ کام عزیزان تجدید, ابھی تک ان کی کتابیں پوری منظر عام پر نہیں آئی. تو اب ہم کہیں گے اس صدی کے مجدد بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں, اس لیے کہ ان جیسے علم و فضل کا آدمی اب تک کوئی بر صغیر کیا دنیا میں عزیزان گرامی پیدا نہیں ہوا. اس لیے اس صدی کا مجدد بھی ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مانتے. مختص نچوڑ یہ ہے, جب بھی امت میں فساد برپا ہوا, جب بھی بیر عربی کا سامان آیا, اللہ تبارک و تعالی کسی بہت بڑے مرد مومن کو پیدا کر دیتا جو حالات کا مقابلہ کر کے دین پر جو غبار ہو اس سب کو ختم کرنے کے بعد دین کا احیا اور دین کو زندہ کرتا. اور خوب یاد رکھیے, جب امت میں مجدد کا منصب اس کا ثواب اس سے اندازہ لگائی. فرما جب دین میں خرابی آ جائے, شریعت پر استقامت ختم ہو جائے, سنتیں مفقود ہو جائیں, سرکار کی حدیث سے کہ اس زمانے میں جو اس پر عمل کرے, اس زمانے میں میری سنت پر جو عمل کرے, کہ جب سنتوں کا ٹھٹا سنتوں کا مذاق اڑایا جائے, جو میری سنت کو اس وقت زندہ کرے گا وہ ایک شہید کا ثواب پائے گا. کیا مطلب؟ کہ اس کا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جو بھی مجدد ہوگا جس نے دین کا حیا کیا, گویا وہ ایک سنت کو زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. یہ منصب من جانب اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت مجدد الف ثانی اور جتنے بھی مجددین اس دور میں گزرے دنیا میں, مولا سب کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. یہ بڑی منتشر قسم کی تاریخ گفتگو تھی, لیکن اس معاملے میں کہ مجدد صاحب کا امت پر احسان ہے, صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی عزیزان گرامی ہم نے ضرورت سمجھی. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو روشن فرمائے. وما علینا الا البلاغ.